نور بش خلاص لغم وير پاميرا ايدا اسيا دغرونو مير پاميرا كاروان دهيلو او وفا درزي كخداي كولن يا سبا درزي نور بش خلاص لغم وير پاميرا ايدا اسيا دغرونو مير پاميرا كاروان دهيلو او وفا درزي كخداي كولن يا سبا درزي دغ سر مست او ياغي موجنا دحق سلاب دا عمري موجنا وهي تبي بفلادي بندنو دي قهر جنا وطفاني موجنا راوي خوي بيا خندا غاني زمون هغا خبوري ارزو غاني زمون فدي اميد و تمنا درزي كخداي كولن يا سبا درزي نور باش خلاص لغم وير پاميرا ايدا اسيا دغرونو مير پاميرا كاروان دهيلو او وفا درزي كخداي كولن يا سبا درزي داستال چندو با غمونن غاڑی دروڑی بہار دوی خزانونن غاڑی کڑے تکل دے میڑنو ظلمیانو اس جوڑی دوت دلا سنن غاڑی زلو کی خورا ڈیر ارمانو نا لری خکلی خکلی پیلانو نا لری عزمی کڑے خام خادر زی کخدائی کولن یا سبا در زی نور بش اخلاص لغم ویر پامیرا ایدا اسیا دغرونو میر پامیرا کاروان دهیلو او وفا در زی کخدائی کولن یا سبا در زی نکم نفاق و ارغمو نا کری ندا نفرت کرکی تخمو نا کری دا بدمرغیو او اغزیو پزای در تا پسندو کی گلو نا کری دا یو حسا خلی جندن پهیلا هم دا وحی